Una ena hunilida amu. Amu echu amu. Ujivika nao kwa ukarimu, kwa madhuri na matamu. Ave eo eo, ndani vele ya sumu. Nji wa heshima na adabu ulopendwa kama dhahabu. Ufanyiwayo tovadabu kuudhivia isivi wajibu. Nivweneo mato utoka wasaha. Moyo gungume ruhu ikoseza na swaha. Damu ikodhe mocho, bongo ifanyida jaraha kwa makuruhi, vavonyao venye karaha. Nji wa vanadhuvoni, wene mila na tamaduni, uchambulika nao ulimwenguni, huvae udhimu kukosesha samani. Hunilidha na kunichia shaki, huniaibisha na kunichia dhiki. Chudhivieni amungu mbwa haki, ama chukia pudha, mui utahariki. Ikiva ndisi vamu, hachuchambuliki. Kwa sifa njema sasa, hachuchaiki, ela kwa ushoga ulanisi na unafiki. Kwa dhivia haa isi venechu, hachutaki. Vachache vasive wechu vuso. Hachu ya rengwa, hachu yava mipiso. Mchumvuli ya kiatwa kuvaleso, takoseka nae kuya haa machuso. Ungama ulimui musivone dhombo kupicha na amu eo, na amu echu eo, ilioko sinduri picha. Uvao dhalimu kupinga chukicha, aungama ndia, amu nao itapicha. Aka umulutu ndudhangu, hakuwa kubali wechu mungu. Kama aibu hachu chima tungu, utachafuka wechu ulimwengu. Mila akivimu wechewa, badala kuthivia, ikaribiwa. Uchu chukakosa kuchambua, mila na dini chukaharibiwa. Kuridhia ushoga njini, madhimu kusanya kuni. Kuichoma mila yetu vendani isivamu. Shauri letu ni gani? Na usilaumiwa umasikini, lawama ni ukosefu wa imani. Kuharibika maledhi majumbani na kukubaliwa uyao shetwani. Undakosekana uislamu, zindatuyuka zechudamu. Unda chafuka mui wechu amu isivamu. Ni gani yechu kumu? Uchafu kwa mavidio, havana haya, vafanyao, vahatidhwa, huru vapangao. Hava tukuliwi hatua halagao. Muko kwa hapi vanadhuvoni? Viongozi, haa muavoni. Vahamu hungo jianyani kuthivia huu shetwani. Valipuao kupanga hanyani. Kwani havajivikani, batafudheni. Huatwae kuishi kwechu miini, ikemi lisichiwe jamani. Majumba afanywao haa hajivikani. Basi uchunguzi ndudhanguni chufanyeni. Hava ndio vaubarikiao huu shetwani kwechu amu. Chusivateni, chuvatoeni. Ungama alo usikilia, nigani basi alo chukia. Mundavuda historia, imiamu huililia. Huililia ruhu ni uma mana baharini tadhama kupanda mai ni alama. Keacho kiko nima kiyama. Ungama ni sirafu vangwana, madhiva kutandiwa vana. Amu ni kaumulutu, imundavona kuma video vunyashana. Umalaya upandidhwa cheo, na vanavechu chuva hivao. Vako kwapi vavadhavyeo. Ama ndivo vavaikedheo. Ungiviwa na dhiboye nchama. Ungiviwa na dhiboye nchama dhichumbani hauna salama. Alimieo ive niridhiki na nema ive vumbi huyutia nkulima. Nantoni ya kitahamaki shirindovu wa sokantaki. Pwani ndamwechea dhiki. Maini sasa kushukiki. Nangema hutangia nini? Noki ufie mvingani. Asali sasa haipachikani vamu, chunla umuni nyani. Amu na irudi ilivopendeka, asichuchafulie machapika. Pamoya isivoti chukitaka, tarudi tena kuchengeka. Amu namna ilivosifika, chusi yate kuharibiwa na chaka. Kupea isivoti chukihusika, haina budi itarudi kusafika. Amu na irudi ilivochambulika, lindi liloyali siyatwe kunuka. likichapiswa lazima tachengeka irudi tena amu safi kutaka. Machapika na chakachaka lindi liloya lisiatwe kunuka, ni cha yao hapa mbee yenyu hakika. Ni hama ovu eo andaudhirika. Huu uchafu wa kidunia indauchuia mbovu tabia, mila kivimu mii kuchuharibia, na imani vanavechu kuva kimbiria. Kuva tahuru madhimu vasokuva wanadamu, vandaecha udhalimu eo uchuharibia amu. Amu ilosifika alabania kopa, halua na madhiva baridi kwenye tupa, asherehe na tamaduni nguvu kudhipa, indakuva ni uchafu ulioko kwenye pipa. Amu androvi na skrimu, akupendwa mambo matamu, andafunikwa na udhalimu kwa kupawa uvanda udhimu. Walianda umalaya wakuvakana, sasa undakuya wakufugana, vachu vadhima huharibu vana, na dhuvoni vanafundi salama havana. Chunene ni mambo alivo, mana plastiki simbavo, na magunia haavi nguvo, chuambia nene chuiva navo. Hata vana vanyaka saba, hufanyiwa madhulumu haa. Nasikimwa chukanyama, chusivavunde magendo kaa. Hata vana vanyaka saba hufanyiwa madhulumu haa, nasikimwa chukanyama, chusivavunde magendo kaa. Sasa nalichiwe ikemi, sidawa we chusemi, mana haa vao haa komi mpaka chusimame uwe nami. Kaa ngove na vachiliwe, mashimoni valipo vatolewe, kwenye kapu vachiwe baharini vasahauliwe, lichokoswe isufuria, hava kaa kuvapikia, valiswe paka na imbwa pia, ndipo ikemi litakapungia, ndipo vavonao vasitabe, kahawa isive nkebe, kibudhi kisive kibe, na jadi asive kitorobe.